Mientras algunos discuten, otros rezan o unos pocos piensan en cómo llegar a Marte, en Radio San Boi todos los jueves de 9 a 10 de la noche echamos el rato. Un programa en el que el nombre no despista. Echamos el rato con David Sass. Radio San Boi 89.4 FM. Bueno, pues baixamos un poquinho a música, vamos co seguinte convidado que temos desde a cidade da Muralla, donde cidade tamén coñecida como a cidade da Virxen dos Ollos Grandes, a cidade do Sacramento, cuantas cousas dentro dunha muralla, como é Lugo. Vamos a falar co presidente dos hosteleiros de Lugo, que é Checho Real, que non Checho. É a primeira vez que falamos con él, que xa falamos algunha outra vez con él. Moi boas tardes, Cheche. Cheche. Hola, que tal, Cheche? Sí, Cheche. Que tal, boa tarde, Cheche. Bienvenido, moitas gracias por aceptar o noso convite, Cheche. Saúdos a Cataluña, a toda Cataluña e especialmente aos ointes de Radio San Boi, ¿eh? Moitas gracias, moitas gracias. Esa Asociación Provincial de Empresarios de Hosteleiros de Turismo de Lugo, que ti ben diriges, ven de presentar precisamente a seguinte edición do concurso de tapas de Lugo, non? Sí, a ver, non é como tal a presentación, sino que fixemos saber aos nosos asociados que este ano sí vamos a organizar o concurso de tapas que o ano pasado, por mor da pandemia, pois non podemos, o sea, porque sabemos todos. Entón, este ano que anunciamos, pero bueno, ainda non están as bases nin nada, o que anunciamos que sí, salvo que haxa unha desfeita, que esperemos que non, este ano, no mes de setembro, sí organizaremos o 16º, 17º concurso de tapas de Lugo. Ainda que a nosa asociación é provincial, é de toda a provincia de Lugo, os concursos de tapas de Lugo e de Monforte de Lemos organizámonos nos directamente coa colaboración de ambos concellos, do concello de Lugo e máis co concello de Monforte. Vale. Moi ben. Bueno, pues felicitacións por estar traballando nesa cousa tan importante. Gracias a mellora dos datos que tendes con respecto a vacunación e outras cousas, pois o mellor, pois eso, hai que ter positividade para que todo eso se celebre, non? Sí, obviamente, aquí temos que felicitar todos, porque parece que a incidencia do coronavirus, a incidencia de as porcentaxes de contagios baixaron, a vacinación da poboación está subindo, bueno, pues isto é importante, pero non só, xa digo, non só egoístamente para o noso sector, bueno, para a poboación en xeral, xa non falamos de sectores, para a cidadanía, pues... temos que estar, e de feito estamos contentos por o ritmo que levan agora mesmo as vacinacións, que é o que nos vai a salvar a todos. Ojalá que teñades sorte, que a cousa vaya ben. Agradecemosche moitísimo, Cheche, que perdas un minutinhos conosco para informar a todos os nosos ointes. Bueno, estás moi centrado na capital, lógica, en Sarria e en Lemos, pero os Ancares, o Courel e a Mariña tamén, non? Sí. Toda a provincia de Lugo, toda a provincia, a asociación é provincial, é de toda a provincia de Lugo. A ver, de Lugo, porque Lugo é a provincia máis... Claro, Lugo é a capital, pero temos delegación en Monforte de Lemos, temos a central en Lugo capital, temos unha delegación na Ribeira Sacra en Monforte de Lemos, toda a zoa sur, que temos a delegación ali. Tivemos unha en Foz para Mariña, que tivemos... que prescindir dela, pero estamos outra vez detrás de poder abrir a delegación, a terceira delegación da Mariña, que a ubicaríamos nun punto equidistante dos concellos mariñáns, que os concellos mariñáns van de Ribadeo ata Oviedo. Bueno, pues nun punto equidistante seguramente volveremos a ter unha delegación da Asociación Provincial da Mariña. Ah, moi ben, estupendo. Botando man dese lema que presume precisamente a cidade, a cidade e a provincia, non? É para comer. Eso é, a provincia. É unha marca provincial, non é unha marca da cidade, é unha marca da provincia. Sí. Home, temos a sorte, en algún momento non tanto, pero temos a sorte de que a capital chamase e denomínase da mesma forma que se denomina toda a provincia de Lugo. Por eso ese é para comer Lugo, que foi orixinal do I para comer Lugo en castelán. Nos, bueno, transformámoslo un pouco en galego porque enténdese perfectamente, é para comer Lugo. É unha mensaxe curta, moi concreta, que di o que ten que decir. Sí. Ten moito éxito. Nosotros tratamos de facela rodar coa axuda de distintas administracións, provincial, autonómicas e locais, con tamén coa axuda dos asociados, porque o que si é unha verdadeira verdade, valga a redundancia, é que na provincia de Lugo, aparte de ter unhas IGPs, unhas denominacións de orixe, quero dicir, unhos produtos con selo de calidade, temos magníficos cociñeiros e cociñeiras que elaboran todas estas viandas, todos estos produtos de denominación de orixe con maestría. Por eso se dice que para comer Lugo, que non é solamente unha palabra, sino que a xente que vai pensa volver. Sí, é que o importante, eu penso que o importante do turismo, do viaxeiro, do viaxe, ou da visita ou do visitante, non somente é que se acheguen a un punto, en este caso a calqueira punto da provincia de Lugo, permítaseme esta exigencia, non? Pero agora mesmo estamos a falar da provincia de Lugo. Digo que o importante non é que veñan, o importante é que volvan outra vez, que recunquen outra vez a calqueira punto, A calqueira punto da provincia de Lugo. A nos danos igual que vayan a Mariña, que vayan aos Ancares, ao Courela, ao Folgoso, a Quiroga, a Monforte, a Lugo, a Vilalba. Danos igual, porque logo a xente móvese. Primeiro, porque se move. E segundo, porque xa coñece, xa toca, a veza, a que é a provincia de Lugo, que é a gastronomía, o que é a paisaxe, o que é o románico, o que son patrimonio da humanidade. Temos 6 patrimonios da humanidade na provincia de Lugo, que se di rápido, non? Sí. A propia muralla, a Catedral de Mondoñedo, a Catedral de Lugo e os camiños tamén. Sí, entón, bueno, pues por cierto, estamos... Che, por certo, falando dos camiños, me parece, saliu hai pouquiño, horas ou días, unha cousa relacionada co camiño que ten moitísimo que ver precisamente co asunto militar. Parece ser que uns cantos militares fixeron o camiño... Sí, o camiño, sí. ¿Verdad? Sí, hai moitas, todos os anos hai algunha compañía militar que fan o camiño, fan tramos do camiño, non? Pero como agora mesmo hai o camiño primitivo, hai o camiño francés, sí. O camiño do norte, incluso agora a vía Cunning, que está sin recoñecer, pero anda aí. O sea, incluso eu diría, o que pense en facer o camiño, que ten moitas opcións, non somente sea o camiño francés. O camiño francés é un camiño, pero hai máis. Sí. E ao mellor non están tan saturados como o francés. Agora mesmo, claro. por desgraza, por desgraza non hai ningún saturado, por mor da pandemia. Claro. Pero bueno, que hai camiños para que a xente se reparta por todos eles, todos están, teñen unhas boas infraestructuras en canto a albergues e servicios, entón, bueno, pues que se vayan repartindo, que non vayan todos ao mesmo, porque hai varios camiños en donde un pode percorrer o Camiño de Santiago. Na entrada, na parte que lle toca a provincia de Lugo, obviamente. Muy ben. Eu facía hincapé a eso porque poñeron en valor por o feito de que esa compañía fixo todo eses 100 kilómetros directamente nun só día. O feito de que se poña en valor ese traballo tan importante que estades a facer coordinando cousas para que poidan dar servicio ás persoas que queiran facer os camiños, tamén é importante poñer en valor pois todas as cousas que acompañan a ese grande traballo que estades a facer na APL, non? Sí, Sí, a ver, hai unha rede moi importante de albergues, tanto públicos como privados, unha rede moi importante en todos os camiños, con os servicios magníficos, hai de todo tipo, o sea, a xente pode elegir onde se quere hospedar, incluso hai outras formas que non somente son os albergues. Pero bueno, aquí o que hai que facer é seguir facendo difusión, seguir facendo promoción, xa non só dos camiños, sino de calqueira punto da provincia de Lugo, que é digno, moi digno de chegar a coñecer, e non somente son puntos turísticos que non son, en este caso, que un entende por zonas turísticas, son zonas que aínda están, sin tocar pola man do home, que a veces a man do home pois mete a pata bastante hasta o fondo. Mete a zoca moitas veces. Pois sí. Bueno, poñer en valor todo isto e ao mesmo tempo pues, a inversión e o esforzo que estades a facer, posto que antes estes anos atrás coa volta ciclista a España que facíades, que é un esforzo enorme e unha inversión grande para que o mundo entero se dé conta de que existe Lugo e o seu rural, non? Sí, a ver, por exemplo, a volta ciclista nos estamos preparando este ano outra vez, porque vai haber a zona VIP que se chama, en donde se fai promoción dos produtos que nos e outras provincias levan, e este ano, pues estamos en elo, nos vamos a volta ciclista, da man da Xunta de Galicia, nos non teríamos, somos unha entidade de empresarial que non tería nin ten capacidade económica para poder estar aí, pero si nos abre a porta a Xunta de Galicia, grazas a eles, este ano será a 13ª edición en donde vamos a volta ciclista con un stand que se chama Para Comer Lugo. Entón, levamos 21... Sí, moi importante. Levamos 21 IGPs, denominacións de orixen, que se degustan en todas as etapas, en todas as saídas das 21 a 22 saídas da Volta Ciclista, que cada día son en un sitio diferente. Por lo tanto, a promoción é maravillosa, non? É maravillosa. Sí, sí. Un esforzo importante como empresarios que non agochades e que en realidad, poñedes en valor non somente... E iso tamén axuda a propia Galicia, non? Non é somente... Claro, unha bandeira dunha capital. O que eu decía que a nos danos igual que a xente que veña á provincia de Lugo, que se achega a calqueira punto da provincia de Lugo, porque logo vai se repartir, vai ir por outros. Isto mesmo podemos empregar abrindo a vano hacia Galicia, o sea, a min dá igual a xente que veña a Galicia, que pasa que eu agora mesmo estamos a falar da asociación, que é unha asociación provincial, en este caso da provincia de Lugo, pero Galicia, cando a xente ven a Galicia, que a coñeza, a xente non se queda parada, móvese polos distintos puntos, polas catro provincias, e iso é importante. O que non sería de recibo é que non viñera a xente. Eso sería malo. O que hai que facer é que veña a xente. Xa se repartirá como é la queira, como lle apeteza, pero estou seguro que o que vai a Vigo, o que vai a Pontevedra, a Coruña, a Ferrol, a Santiago, a Ourense ou a Lugo, móvese por calqueira punto do territorio de noso país, ¿verdad? Claro. Por eso a bandeira que levades non é somente esa a de Lugo, sino a bandeira de Galicia. Exactamente. Claro, é que isto é unha marca, vamos a ver, Para Comer Lugo, Asociación Provincial de Lugo, sí, pero nos estamos amparados por unha marca que é Galicia, por unha marca máis importante que España. Eso é lógico, o sea, nosotros non importamos, non nos damos conta a importancia que ten a marca España e a marca Galicia, por mor do Xacobeo, en este caso, a de Galicia, pero España está posicionada turísticamente, pues debe de ser o segundo ou terceiro país con máis visitas, que máis acolle turismo. Entón, nosotros en ese sentido somos solidarios con toda España, con toda Galicia, ca provincia de Lugo, lóxicamente. Con todo, sí, sí. Porque, por exemplo, para visitar Lugo non se pode visitar nun día, hai que botar un pouquinho máis e visitar. E a veces botar man dalgún guía, non? Agora mesmo hai asociacións de guías, hai visitas guiadas, poñerse en contacto co Concello mesmo, o Concello de Lugo, ou ca Diputación, se é polo outras zonas da provincia, calquera das asociacións de guías que funciona magníficamente, están dispostos a, para eso están, evidentemente, también. Y esto también as asociacións de guías pues veñen por, porque cada vez, o sea, Lugo, a provincia de Lugo, de fai 10 ou 12 anos para co, non a coñece ninguén da cantidad de xente que a ven a visitar, e non somente no Gran, sino ao longo de todo o ano. Por eso surden estas asociacións que para dar servicio a esta xente que se achega. Hai románico, hai arte religioso, hai museos, hai explotacións gandeiras que son dignísimas, vamos, son visitas que cada vez teñen maior forza. Está toda a Ribeira Sacra, toda a Mariña, a Serra do Courel, bueno, que non sei, son tantas cousas que, como digo, solo nos falta ter unha pista de esquí. Pero non hemos tardar en tela, non hemos tardar en tela. Pois habrá que combinar cos de Pena Trevinca para ver se somos capaces. Escoita, unha cousa, falando de guías, xa que nos mencionaches, temos que dar unos parabéns importantes a Guido. Coido que Guido tivemos varias ocasións aquí na nosa humilde radio, pero que está facendo un traballo extraordinario, non? Pois sí, non o coñezo personalmente, non teño gusto, pero seguramente vai xurdir calquera momento en que nos vemos a coñecer, recoñecer ou coñecer físicamente, personalmente. Pero sí, sei no que o traballo que está facendo él e outros, obviamente, a través de asociacións, que é magnífico, en donde se está a mostrar, xa digo, en este caso Lugo Capital, pero toda a provincia, dar a coñecer todas as excelencias turísticas que temos e gastronómicas, que todo é moi importante. En eso andamos. Asiña que temos un pouco de tempo para dedicarlle a promoción, porque o noso primeiro obxectivo é dar cobertura, é dar información, dar asistir aos nosos asociados, coas administracións, con eles mesmos, con temas laborais, bueno, etc. Pero cando temos un momentiño como este, por exemplo, pois adicámoslle sempre a facer promoción da nosa provincia, que tanto queremos e tanto ten que ofrecer. Muy bien. Hay que lamentar un chisco, por lo menos, o magua de que esa solicitud de que se lle fixo a esos organismos internacionais que non recoñeceran a Ribeira Sacra aínda. Non é que non a recoñeceran, é que se retirou a candidatura para presentar a seguinte vez, o que sería, non sei cando será, para presentarla máis forte. Ninguén rechazou. Vale. Foi motu propio da propia Xunta de Galicia, da xente que presenta. Foi a Xunta de Galicia porque foi o conselleiro. O que a retirou para presentar unha candidatura máis forte. Non a retiraron. Retirouna a Xunta de Galicia, insisto, para presentarla máis forte a seguinte vez. O sea, con máis fundamento, digamos. Exactamente. Efectivamente. Vale, vale. Non sei por qué, eso sí que non o saberéis, pero agora mesmo non sei por qué viron que era mellor retirala, presentala na seguinte edición, non o sei, pero sí que sei que é para facela, para presentala máis forte, con máis argumentos, con máis peso, para competir. Bueno, pues entonces aí vamos por bon camiño, si é que se vai a facer a máis... compre que se a nivel internacional, pois a Ribeira Sacra sea o que nos queremos, además sabemos, non, que ten ten argumentos, ten unha candidatura moi digna, ten todos os argumentos para facerse con ese galardón. Claro. Sí, desde logo. Agora que bueno, como estás dicindo ou estábamos comentando que xa empezan a ver un poquinho máis de luz despois deste túnel grandísimo que tivemos, pois que recomendas aos nosos ointes e seguidores que se acheguen a zona de Ribeira Sacra ou calquera zona de Lugo xa está ben para zona... poder visitar. Eso teño moi fácil, porque con 100 kilómetros que hai de estribor a babor e de norte de proa a popa, pois é moi fácil. Poden facer un percorrido, pois o que queiran, poden elexir Mariña, poden elexir Ribeira Sacra, que é a zoa sur, Mariña a zoa norte, poden elexir a parte de Courel, Folgoso, Ancares, etcétera, todo Piornedo, poden elexir a Terrachá, a zona de Vilalba, Outeiro, Guitiriz, ata Mondoñedo, o sea, teñen moito donde elexir, e aló donde vayan a elexir vanse a topar con excelencias turísticas magníficas e por suposto cunha gastronomía que quita o sentido. Claro que sí. Desde bueno, logo. Por certo, falando do Xacobeo, tamén tendes previstos facer cousas interesantes con respecto a esa grande celebración. Ademais, sí. Bueno, ampliarase hasta 2022 tamén, non? Sí, efectivamente. Ahora que demanda das administracións, a Xunta de Galicia, diputacións, concellos, uh-huh. Bueno, pues vaise tratar de aproveitar que en este ano son dous anos o que vai a ser o Xacobeo por mor do parón que houve na pandemia, e bueno, uh-huh. Tratar de escalar nese escalafón do turismo para irse posicionando uh-huh. nacional e internacionalmente o que é a provincia de Lugo e o que é Galicia en sí mesma, non? Sí, bueno, señor. Pues esto é un... A ver, a provincia de Lugo non ten moito visitante de momento, non ten un turismo internacional moi salientable. O que sí ten é Santiago, por exemplo, polos camiños, por mor dos camiños, sí. Hai moita xente, moito estranxeiro. En Lugo está subindo, incluso hai chineses, asiáticos, chineses, xaponeses sí. E rusos que cada vez se achegan máis a nosa provincia. Bueno, obviamente, pues ingleses, franceses, pero non é o forte do noso mercado turístico. O noso, sí, sí. O noso mercado turístico é nacional, sobre todo, non? Sí. Sobre todo. Sí, sí. Claro, porque os nosos saben apreciar o que temos aí. Sí. Claro, por eso hai que seguir promocionando máis aló. Nosotros vamos á feira de Londres, a World Travel Market, que está suspendeuse, pero bueno, penso que este ano volverase a facer en novembro. Vamos a ITV de Berlín, vamos a Rimini, a Portugal, saímos, bueno, e a Xunta de Galicia, pues non che quero decir, eso somos nós, a asociación, demanda a Xunta de Galicia, pero a Xunta de Galicia en sí mesma, pues bueno, pues desde Australia, Japón, bueno, o mundo entero promocionando Galicia, ¿no? E eses caldos, non? Eses caldos que están tendo un exitazo enorme, non somente en Europa, sino tamén en América, non? A viticultura heroica que hai na Ribeira Sacra, con esas pendentes que hai, que quitan, danlle medo a un, non? Velas. Pois sí, pois unhos caldos magníficos, unhos caldos tanto blancos como tintos, incluso rosados. Algúns champanados están facendo cousas en barrica. Non sei, somos unha provincia que temos tanto e de momento non estamos aínda situados onde tiñamos que estar, pero pouco a pouco todo se vai conseguindo, que hai que ir dando pasos firmes e seguros, o que non poder subir o escalón rápidamente porque a mellor pega un tropezón e volve para atrás a liña de salida. Hai que ir subindo escalón a escalón, pero con seguridade e firmeza. Eu que me fago así un pouco, que me quedo abraiado, é cando vas á cidade de Lugo. E digo, bueno, vamos tomar uns viños aí por la centro, por exemplo, ou algo así. Pois sales con boas tapas, sales comido, bebido, pero o que máis gracia me fai é por a Avenida das Fontiñas, ese que é larga, e entón, pois, esos grandes restaurantes ben montados a todo señor, que é o que me fai gracia. É que das sortes que hai en Lugo pa chatear, pa tomar unhas cervexas ou unhos chatos de viño, pois que temos moitas zonas, non? A parte do centro, que en sí mesma, bueno, pois calquera parte, calquera centro de calquera casco histórico de calquera ciudad, pois é a parte máis chamativa. Pero aquí temos o barrio da Ponte, da Ponte Romana. Temos a Ceña de Olga, que mencionabais agora mesmo, toda a Ceña de Olga. Temos a Milagrosa, temos a Piringalla, o sea, hai cantidade de sitios en donde se pode chatear. E incluso, se pode ir un pouco máis, abrir o abano, ir a facer unhas degustacións, tanto de comida como de tapas, a perto de, bueno, entre 10 e 15 kilómetros a varios sitios, ¿no? En donde se poden probar unhas viandas magníficas en forma de tapas ou en forma de racións. E outra cousa importante que hai que dicir tamén, todo o que queira disfrutar dun lecer extraordinario, balneario de categoría. Hombre, pues mira, o balneario vai abrir, estivo pechado polo tema da pandemia, pero vale, agora, non sei se esta semana ou a semana que ven, pois volvo a abrir as portas, un balneario magnífico que bueno, que non sabemos apreciar o que temos en Lugo co balneario. Xa empregábamos romanos daquela. Sí, claro, termas romanas, sí, por suposto. Eso ten máis de 2000 anos. Sí, a edificación non, pero as termas, hai termas romanas que aínda se conservan de daquelas, non? Sí, sí, a Domus, sí, sí. a Domus, a casa da Domus, que está pegada, que é o vicerrectorado agora, ao lado do atrio da catedral, bueno, na subida da muralla central, calle Crérigos, bueno, na zona da Porta de Santiago, unha domus, unha casa romana que apareceu tamén facendo excavacións para ese vicerrectorado, que a min, bueno, pues verdaderamente tenme abrallado de como se conservou esa casa, cunha superficie enorme, xa decía que eso non era de calqueira, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Pues eso, cando os romanos aproveitaban ese ese bien natural, pois pues quer decirse que, por certo, non hai ningunha ponte romana que caída. Sí. Alguna cousa con algo máis moderno, ¿no? Por moi modernos que fagamos, pues os romanos eran tan bons construindo pontes que ningún del, a pesar de riadas e outras cousas, nunca caeu unha ponte romana. No. Construindo e legislando. Sí, señor. Sí. Bueno, unha pregunta cómoda. Que elixirías de tapa para unha fin de semana? Hombre, a ver, de tapa, para unha tapa. Para unha tapa. Bueno, pois, pues, non sei, para unha tapa, un bolisco, un botouciño, ven a un torrezno, ven a prancha ou ben cocido. Mm-hmm. Sí, unha tortilla, un pincho de tortillo. Oh. De tortilla, unha tapa de callos a galega. Chávez. Bueno, non sei, logo, a ver, estou falando de tapas clásicas, non? Sí, sí. Tapas clásicas, facendo, pues, un arroz, facendo a boca a auga para a merenda. Bueno, non falei pues desde comida a estas horas, onde que a mí está entrando a fame. Ah, bueno, eso é bon. Eso que estamos facendo ben. Vale, sí, señor. Bueno, Cheche, para nós é un grande prazer terte aquí na nosa humilde radio, pero de verdade cada vez que falamos contigo sempre nos facémonos contentos contentos porque nos indicas faznos pues, querer máis esa grande capital e ao mesmo tempo a esa grande provincia. Hai proxectos ademais de ese traballo con respecto ás tapas ou ese concurso de tapas, logo hai algún proxecto máis que teñades en mente? No, ahora mesmo temos en marcha, estamos empezando a poñer en marcha o concurso de tapas, estamos empezando a preparar o tema, bueno, empezando non, xa temos bastante infraestructura feita de o tema da volta ciclista, porque claro, la volta ciclista, damos conta que son 22 días, en cada sitio diferente, mercancías perecedeiras, galos de Galo de Mos, da zona de Vilalba, merluza e bonito de Burela, o sea, todo isto hai que facelo chegar, isto requiere unha infraestructura enorme, inda que nos vamos, xa digo, porque vamos da manda, a Xunta de Galicia que nos facilita o poder ir á Volta Ciclista, todo o resto, atender o stand, o personal do stand, e facer chegar as mercancías, e todo eso temos lo que facernos. Entón, bueno, pues eso é un tema importantísimo de logística. E bueno, pouco a pouco, agora atendendo a todos os asociados que están pasando unha situación moi difícil, agora parece que se está vendo un pouquiño a luz esta do túnel, pero que o pasaron e o levan pasando todavía por as restriccións que teñen, pues estamos botando eles unha mao, falando con as autoridades, ca Xunta de Galicia, buscando axudas directas que lle poidan axudar, etcétera, ou para que vos fagáis unha idea, o ocio nocturno, me imagino que a nivel do Estado, non? Claro, pero aquí vai facer unha prova piloto este sábado, non vai abrir ata xullo, cando abra el xullo vai levar ano e medio pechado. Claro. Imaginaremos unha empresa que non poida abrir durante ano e medio. E as orquestras, non? E as orquestras que non puderon estar nas venas. Claro, moita xente. Si é que, o que nunca sabíamos é o poder de atracción e a cadea de valor que ten o sector da hostelería e do turismo cando pecha, porque nunca pechou un motu propio, non? Claro. Sempre, claro. Bueno, folgas de tractores, folgas de avións, de cousas que de transportes e tal, pero a hostelería nunca pechou. E agora, cando tuvo que pechar a hostelería por decreto, que pechamos todos por decreto, pois aí se viu a forza que ten a hostelería cando está pechada, quero decir, o que afecta a diferentes sectores, carnes, viños, agricultura, todo. Claro, claro. Os directos e os indirectos, menos mal. E además eso non se pode vender por internet. Non. Claro. Bueno, Cheche, que te agradecemos moitísimo a conversa que tiveste con nosco, que perderes estes minutinhos connosco e que ademais pois deros a coñecer ese intento de traballo tan importante que vades a poñer en marcha, que é ese concurso de tapas de Lugo. Moitas grazas. Perfecto. Gracias a vos polo voso interese e un saúdo a todos os vosos oíndos, ointes de Radio San Boi, vale? Boa tarde, gracias. Apertas para todos. Boa tarde. Boa tarde. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. La ciutat educadora, amb Israel Gordon. Un espai de trobada entre tu, jo i tots els que conformem la comunitat educativa. La ciutat educadora, el teu espai d'educació on tots hi aprenem. Amb Israel Gordon, els dimarts, dimecres i dijous a Ràdio Sant Boi, a 8:45 del vespre i a l'Instagram del programa. Gaudeix de l'esport i de la diversió al complex esportiu Valdiri Aleu. Fitness, natació, activitats dirigides, spa, piscines exteriors, solàrium, ludoteca i molt més. Informa't sense compromís al 93 630 28 38 i activa el teu cos. Descobreix els múltiples beneficis de l'activitat física i forma part de la nostra gran família. Tenim una àmplia oferta esportiva per a totes les edats, condició física i objectius i diferents quotes que segur s'adaptaran a les teves necessitats. Quota familiar, de matí, de parella, d'empresa. Consulta també les nostres ofertes abans d'apuntar-te. T'hi esperem. Baixamos un poquinho música. Xulio, sí. Vamos a irnos. Estábamos falando de Lugo ciudad, Lugo provincia, e agora vamos nos ir a unha parte tamén da provincia de Lugo, como é Becerrea. Vale. En a Porta dos Ancares. Sí. Vamos a falar, pois, con unha rapaza. Eu digo rapaza porque máis nova que a min. Ah. Con María Osorio, que teñen unha librería. Era unha librería moi ampla, eh? Eu estuve mirando nela, vai, unha librería ampla, porque, claro, en Becerrea xúntase, hai o instituto, en fin, tamén teñen papelería e outras cousas máis. Vale. Que agora ela nos vai ir dibullando. E chamase librería Chus. E vamos a falar con María Osorio. Moi vale. Boas tardes, María. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos, María. Nada, gracias a vos. Está dicindo o noso meu compañeiro Armando que tendes unha librería que estades en Becerrea, que se chama Librería Chus. Hai unha páxina tamén en internet con respecto a esa librería? Sí, hai unha páxina de Facebook aberta. Bueno, uh-huh. A librería de Chus leva a Mai Mol, que a xefe, eu son pois unha empregada que está aquí e que lle axuda. A librería de Chus chamase librería de Chus porque en realidade a súa dona anterior chamábase Chus, por eso se no. chama librería de Chus. Esta persoa xubilouse fai pois uns meses, máis ou menos en febreiro, e foi uh-huh. Mae, a miña compañeira, que colleu o traspaso da librería. Sí. Bueno, un pouco así é a pequena historia inicial da librería. Uh-huh. Ou seja, que a librería Chus é onde ti distribuyes non somente os libros, sino hasta libros de texto tamén, pero que, ademais, seguro que presentades tamén libros, non? Sí, temos pensado facelo máis de cara ao futuro, porque nestes momentos iniciais, pois imagínate, o coller o traspaso, sí. Hai bastante traballo pendiente sí, sí. que levar adiante, uh-huh. pois facer inventario de cousas, bueno, atender máis o público, asentarse un pouco e coñecer un pouco que o pues, o traballo do día a día. Pero sí que temos pensado facer presentacións de libros. A anterior persoa que levaba a librería ten o feito, bueno, é importante facelo nunha vila como Becerreá, onde a oferta cultural pues, tampouco é que sea amplísima. Entón, pois sí, seguramente o faremos. Porque supoño que aí que é onde descansan as letras, descansan os libros, e descansan as letras e o papel que as sosteñen, pois supoño que pasará bastante xente pois a buscar, en fin, a buscar algún libro para agasallar ou algo así, aparte de outras cousas, porque deixo que tedes tamén papelería e outras cousas máis. Sí, temos un pouco de todo, aparte do servizo de libros, de librería, pois hai, pois imagínate, todo cae nunha papelería, libretas, bolis, todo. Entón, pois sí, sí que pasa bastante a xente pois a comprar cousas, e bueno, estes negocios pequenos así de vilas teñen tamén sí. o seu encanto por ser un punto de encontro tamén onde a xente bota unha parrafada, non sabes? Fala un pouco de do día a día, de que pasa, de que non pasa. Bueno, cumple así unha función bastante amplia. Porque como está no voso Facebook, dice, leer xudica gravemente a ignorancia. Ai, sí, esa era unha anterior propietaria da librería. Ten aquí aínda, que estou vendo, nun estante postos varios posits, pois así, dese estilo. E nos deixámolos aí, sí. Publicámoslos no Facebook como dicindo, bueno, sabios consellos, non? Sí, de libreira experta. Sí, témolos aí. Un deles sí. moi importante, lee máis libros e menos camisetas. Eso. Pois sí, claro. María, que tendes moita relación co instituto e cos profesores e con toda a xente que se dedica precisamente a escrita, non? E seguro que bueno, pues os escritores da zona ou de por aí, non sei, por ahora mesmo que me recorde de algún, por exemplo, Toño Núñez, Toño Núñez de Navia, sí, é pues, unha persoa coñecida para nós, sí. Bueno, pues esos axudan vos tamén, ou coido que vos axudarán a que esas presentacións que tendes previsto, pois pues, se poñan en marcha. E ao mesmo tempo, ao mellor, tamén acompañados de algún músico que agasallará tamén aos asistentes a ese evento. Pero claro, con esto da pandemia non se podía facer hasta agora. Agora, a partir de agora, tendes previsto, como acabas de decir, que sí, posiblemente o faredes, non? Claro, con esto, como ben dices, con esto da pandemia non pudemos facer moitas actividades. Despois claro, tamén temos o pequeno condicionante de que o local que temos aquí pues tampouco se axusta moito, e moito menos ás normas que había de aforo. Porque, aforo, bueno, é un sitio pequeniño, non sei se te des pasado por Becerreá alguna vez, ou vistes. Entonces, teríamos que depender pois da Casa da Cultura ou así para facer todas estas presentacións. E bueno, toda esta xente que falas, tanto pois Toño Núñez, escritores da zona que nos son coñecidos e queridos, evidentemente van ser pois xente que nos vai axudar e botar un cable para todas estas cousas. E no que me preguntabas do instituto, si temos relación co instituto, claro que sí, evidentemente é parte da nosa clientela, é moi importante a nivel pois de libros, material escolar, é todo iso. Entón, eu entendo que a xente acredita na necesidade dos negocios pequenos e que se sigan mantendo, porque é moi importante para a economía claro. local, non? Entón sí, claro que sí. Porque vexo que na librería tamén tedes un grande surtido de libros de contos para nenos, Sí, pode ser porque a actual xefa, eu tamén, temos nenos pequenos, ela ten dúas nenas, eu teño un neno, e o mellor por aí nos ven un pouco, pero é importante tamén que os nenos, desde que son ben pequeniños, pues se inicien na lectura, porque se fai un lector de pequeno, pois cando sea adulto, posiblemente o continuará sendo. Entonces, pois pues, é importante xa que desde pequenos cos nosos nenos esteamos aí un pouco encima para que, pois pues eso, para que collan o gusanillo de ler. Claro. Sí, señor. Vale. Porque tedes unha grande librería, porque está hasta Manuel María, en fin, outros tantos máis. Sí, bueno, vamos recibindo pois as novedades editoriais que van salindo, e pois sobre todo tamén atendemos pois as peticións da clientela que nos piden pois tal libro determinado. Hai xente que é moi lectora e que quere libros, pois pedímoslos. Servimos, claro. Sí. Hai un día especial ou unha zona, unha época especial que onde tiñades máis demanda, por exemplo, o Día das Letras Galegas ou por exemplo, o final de ano ou o principio de curso, notades afluencia máis grande en algunhas zonas en algúns momentos? Bueno, ti fíxate que levamos desde febreiro traballando, sí. Entonces tampouco temos unha idea completa do ano, pero polo que nos teñen comentado as persoas que traballaban aquí antes, os meses de inicio de curso, setembro, sí, incluso antes, agosto, pois son bastante estresantes, hai moito... Pues mucha demanda. Sí, pedidos de libros, material escolar, bueno, todas estas cosas. Claro. Pues bueno, sí, datas así sinaladas, pues imagínate, o día do libro, pues sempre se achega algunha persoa máis a comprar algún, claro, libriño, o día da mai, para facer algún regalo. Sí, esas datas sinaladas sempre importan algo máis, sí. Sí, sí. Sabes unha recomendación que vos fago, aparte de que votades man deses escritores máis ou menos locais ou cercanos, non? Pero é que convidar de vez en cando a algunha persoa ilustre da lingua ou da literatura galega para que veña unha hora ou un momento determinado e darlle esa publicidade, votando man precisamente do Concello de Cultura, entende? Sí, sí, son algunhas das ideas que temos pensadas, a ver se pouco a pouco, unha vez que nos facemos co oficio, pois vamos tirando pa diante con outras actividades. Tamén temos pensado que ao mellor era interesante, a ver se a xente lle pode tirar esa actividade, o tema de facer un club de lectores. De lectores. Sí. Eu comentaba che eso porque algunhas das persoas ilustres da nosa literatura e a cultura galega, como por exemplo Víctor Freixanes ou por Santa María ou Santa Marina, pois son desa zona, me parece, ou de polo menos de arredores dos Ancares. Sí, a verdade é que na comarca dos Ancares e tamén no Concello de Becerrada especificamente sí que se concentran moita xente que está xa de antes da cultura, sí, vencellada a cultura galega, e na actualidade tamén están saindo pois moita xente que está facendo cousas a todos os niveis, non só a nivel cultural. Pois, claro. Estou pensando tamén, por exemplo, na cooperativa Carqueixa de Cervantes, que está traballando a ese nivel de sector primario pois moi potentemente. Sí, a verdade é que somos xente que estamos un pouco desperdigada por aí, pero hai moita xente facendo cousas pola comarca. Claro. E aproveitar eses que tendes aí, como por exemplo o Laxe, non? Tamén. Que está perto e que ademais dicir, "Oye, ven por aquí que a xente quere verte e ao mesmo tempo tú pois, non sei, colles un libro pero nada máis facemos unha fotografía co libro na man." Yes. Exactamente, o tema de pues eso, manexar un pouco as redes sociais, estar un pouco presentes. Claro, señora. Sí, evidentemente, tamén, sempre axuda. Tamén outra persoa, Elena Villar Janeiro. Ela é, de feito, originaria de Becerreá, sí. Sí. Estivo de mestra por aí, ademais. Sí. Sí. Bueno, yo sé un marido que tamén é un grande. A verdade é que tendes o privilexio de poder ser... Me parece que tendes pouca competencia, non? Hai outras librerías por aí, non? Sí, hai. Aquí en Becerreá somos dúas. Despois, na comarca dos Ancares, non, que eu saiba, non hai máis. Nos recibimos xente pues, de toda a contorna. Pois, xa xa competencia, que... nos estamos falando coa librería Chus que leva María Osorio, o sea que... Non hai competencia, aquí no pueblo somos todos queridos e amados, non hai. Pois pues eu queria tamén dicir unha cousa, non sei, de, en fin, unha especie de como consello, non? Que pode surxir, Por exemplo, non sei se alguna persona quixera, non sei, levar a cultura, que mellor que poder levar un libro a unha aldea, a persoas como ellos les gustaría ler, que descubren a lectura, que digan, bueno, pois eu tomo os datos e eu traigo a vostede, non sei, un libro que a vostede pode levar as fotografías dos libros e é dicirlle a este libro e isto, que se trata desto e desto, e entón, pois, ao cabo dun tempo, pois, darlle, non sei, como un mes, pois, para ler o libro, volver a recoller o libro sempre que te haben tratado, senón hai que cobrarlo. Mire, eso que está comentando usted está moi ben, é moi boa idea, e creo que hai en algúns sitios onde xa o están facendo. A última vez que o vin foi pola parte de Asturias, me parece que linda con Galicia, o norte, sí. Que é unha biblioteca móvil. Sí, creo que xestionaba un concello daquela zona, sí. Pois con alguén máis, efectivamente, levaban libros a, pois eso, a aldeas, facían un servicio de préstamo, pois a verdade, parece-me unha idea excelente. Porque eu isto, sabes donde vin? En Santa Eulalia de Oscos, en Asturias. Efectivamente, creo que era ese sitio donde eu vin tamén, sí, a noticia. Por aí era donde estaba. Que eu precisamente hasta comprara un libro, o último libro que quedaba, dun escritor que era oriundo de ali, pero traballaba na Voz de Galicia en Coruña. Ajá. Pois pues sí, é interesante, é unha cousa moi... Hombre, eso de levar a cultura a casa... Sí. Digo eu, que sería mellor que levar a outra cousa. E sobre todo estas zonas que están pois un pouco olvidadas, sí, desperdigadas, ¿no? Como en Galicia. Sí, efectivamente. Por o desplazamento, quizáis, non? Que non ver tanta caixa redonda. Porque a lectura tamén axuda moitísimo a ensoñar e a soñar. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, que máis nos podes contar, María, con respecto a ese traballo que estades a facer, que bueno, que diste que estás comenzando, pero seguro que xa terás algunha anécdota interesante que contar de alguna persoa que viña buscando un libro e despois leva outro. Bueno, eso aínda non, pero anécdotas hainas todos os días, porque como vos digo, pois pues, ten xente, falamos un rato, a unhas persoas contanche unha cousa, outra, e anécdotas pois pues, hai moitas. A verdade é que un traballo que se leva ben, por eso, porque estás de cara ao público e si che gusta, pois está ben, non? Sempre botas unha parrafada que é a maneira de alegrar un pouco o día. Claro. Sí, no, estar nun traballo que che gusta, pois ainda máis. Pero eu comentaba iso porque o feito de que, bueno, pois eu xa asistín nalgúnha ocasión, iba a mercar un libro a peto para poder leválo a casa e pois, estudiálo e tal. Un compañero que viña ao carón dixo, pois eu tamén quería buscar tal outra edad. El viña coa idea de levar unha novela e despois levou un libro de investigación animal. Bueno, sí. Por eso digo que anécdotas de ese tipo seguro que terás alguna que outra tamén. Sí. Sí, hai anécdotas, xa te digo, de todo tipo, non? Desde que ven comprar un boli e sale con 5 de colores. Sí. Bueno, porque hai moitas cousas que ver e ao final pues moitas veces non te decides e dices, bueno, pues este ou outro. Sí. E de lectura, bueno, pois a xente que normalmente, xa te digo, que nos pide cousas concretas, a xente que é lectora de sempre, pois sí. Que vai a tiro fixo, non? Sí, que é certo. Pois nesas conversas que podes manter dentro da librería, pois nada, utilizo unha libreta pequena e apuntas esos contos que che contan ou esas parrafadas que che contou un señor maior, sí. Como se dicía isto, como se dicía outro, podes utilizar a libreta pequena. Pois sí, sería boa idea. Sí. Seguro que algunhas persoas desas maiores seguro que son bibliotecas andantes porque levan moita información de antigo e algunhas delas hasta teñen palabras propias desa zona, non? Sí. Bueno. Pois non sei que dicirche máis que agradecerche que perderas estes minutos connosco e que lle des a coñecer, pues volvemos a repetir a páxina vosa, non? Que se chama... Sí, a Librería de Chus. A Librería de Chus. Sí. Que ao mellor estamos tamén hasta Facebook, en la Rúa Gómez Jiménez, aquí de Becerreá. Vale. Este, uh-huh. Ya me llora alguna persona poniéndose en contacto con vos por Facebook o por el teléfono, ¿puedo vos pedir un libro que vos enviades también, no? Sí, en principio, pues, servimos aquí en la tienda, pero, bueno, sí, estudiaría esa posibilidad, de, claro que uh-huh. Sí. Se nada, un acuerdo. Yo vale. Tengo un pensado que ya lo vi ahí, pero compraré y no lo verán cuando vaya. Ah, ¿queréis ir pues a visitar? Si ven no bravo, pues por aquí estaremos. Sí. ¿Queréis ir a visitarlos, no? Sí, sí. Quiero ir a visitarlos, claro. Además, también caen a dos pasos. Ajá, muy bien. O sea, Becerreá, que... Por cierto, esta librería xa nos recomendara una maestra que nos hacía de correspondiente. Últimamente no puede hacerlo. Una tal... Fernanda Follana Neira, no sé si conoces. Ah, es maestra aquí en Becerreá, sí, en el instituto. Sí, sí. Sí. Recomendó, ¿no? Ah, mm-hmm. Pues ven, sabe lo que di. por eso digo que... Agradecerte, María. Nada, gracias a vos. Y nada, aquí estamos para cuando queirades, virnos visitar o calquera cosa. Vale. De acuerdo... Peña. María. Muchas gracias. Un saludo para todos. Un biquiño muy grande. Ahora. Aquí canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí perdimos amores, aquí os venía a buscar. Aquí perdimos amores, aquí os venía a buscar. Por una prenda querida, entro agora no baile. Por una prenda querida que entro agora no baile. Tocarélle toda noite, esta mañana por la tarde. Tocarélle toda noite, esta mañana por la tarde. San Boy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Baixamos un poquinho a música e vámonos ir, pois, ás terras da Fonsagrada, Xulio. Vámonos ir ali a... Vámonos a falar, pois, con un hosteleiro tamén, porque ten hostelería, teñen este tamén é como un pequeno hotel de albergue que se chama Casa Cuartel, que era onde estaba antigamente o cuartel da Guardia Civil, que está na rúa de Asturias, número 19, baixando cara a Asturias. Vamos a falar con Roberto López, e vamos darlle boas tardes para que nos vaya debullando como foi ese novo hostal. Vale. Moi boas tardes, Roberto. Hola, boas tardes, que hai? Boas tardes, benvido. Moitas gracias por atendernos, Roberto. Gracias a vos. Vale. A ver, contanos cómo fue eso de pasares de un negocio más pequeño a un negocio más grande, a un hostal. Bueno, nos, como ya sabes, aquí teníamos tenemos una cafetería. Sí. Bueno, vimos un poco la necesidad de que hacían falta plazas hoteleiras y plazas para peregrinos, porque cada vez o camiño primitivo cada vez vai medrando máis. Bueno, agora desgraciadamente levou un pequeno parón por culpa da pandemia, pero bueno, parece que volve outra vez a resurgir con fuerza outra vez. Entonces, bueno, decidímonos un pouquiño a comprar esta casa e montar aquí o negocio do que, bueno, xa conocedes. Sí, sí. Bueno, pues, coñece Armando, pero a nosa audiencia e eu mesmo non coñezo. De que se trata? É un pensión albergue, según me comentou. Sí, vamos a ver. Nos, na planta baixa é albergue propiamente dito, con as estancias son habitacións compartidas de litera, que é o que busca o peregrino, basicamente. Claro. Baños compartidos, despois unha cociña, tamén compartida, que poden facer uso dela para ben facer a comida ou cenar, ou a cena, ou desayunar. Despois temos, na parte de atrás da casa, hai un pequeno patio onde hai unha barbacoa e unha zona de esparcemento así para que estén eles a gusto, descansando, poden tender a roupa, lavar a roupa. E despois, no que son as plantas de arriba, onde temos as habitacións do hotel, digamos. Hai moitas, cantas habitacións ten? Cantas tomo? Bueno, pois ahora mismo plazas en litera temos para 24, habitacións temos 7 ahora mismo. Queda pendiente de facer unha segunda fase na que irán outras 8. Ah, mira, que Fonsagrada tiña falta de eso, Sí, nos por lo menos así o percibimos. Por eso nos lanzamos a esta aventura. Porque a vos non vos fixo falta salir de Fonsagrada para decidir montar un negocio e vivir del. No, nos levamos toda a vida traballando en Fonsagrada, montando negocios en Fonsagrada. A verdade é que eu solamente salín estudiar fora, pero bueno, sempre tuve en claro que quería volver para Fonsagrada. Porque, además, Xulio, sí, se queres desayunar ben, te esquivo Demetrio, que está a pouquiños metros do hostal. Pero eles mesmos tamén servirán. A 50 metros, máis ou menos, temos a cafetería desde que traballamos nos desde fai 17 anos casi. Sí. Bueno, a cafetería leva aberta desde o 59, calabrín Demetrio, precisamente. Sí, ui. Eu coñezco a de toda a vida. Era cafetería ou restaurante tamén? No, cafetería. No, cafetería. Sí. Ah, vale. Bueno, o sea que ese é o, digamos, o complemento do propio hostal, o albergue, non? Sí. Efectivamente, sí. Bueno, foi o noso, iba a decir, primeiro paso, pero non, foi o segundo, porque nós tamén nos dedicamos anteriormente a... Tuvemos un disco Paz aquí en Fonsagrada tamén. Sí. Que, por certo, o disco Paz está con dificultades agora mesmo para poder abrir, non? Teñen... Sí, bueno, non xa agora fai uns anos que non traballamos a noite, pero, o sea, a hostelería nocturna... Pero sí, a verdade é que levan cerrados desde agosto do ano pasado. Caray, sí, caray. É demasiado. Entonces, bueno, agora fálase de que ao mellor para julio lles deixen volver a abrir hasta as 3 da mañá, andan negociando esos temas. Vale. Bueno, caso pues, que... É unha cousa que che quería preguntar. Por que domina tanto a madeira aí no hostal? Por darlle outro carisma ou algo así? Bueno, predomina madeira porque quixemos respetar un pouco tamén a construción antiga que había, claro, a que había. Entón os suelos eran de madeira e conservámoslos. Uh-huh. Bueno, tivemos que arreglálos que estaban bastante mal. Sí, sí. Entón, despois, bueno, o que son as ventanas e todo isto, xa patrimonio te obliga tamén a conservarlas de madeira. Sí. No, entonces, y a madeira tamén é máis agrimosa tamén. Sí. Tamén, claro, sí, sin lugar a dúbidas. Outra cousa. Sí. Dime. Roberto, seguro que, bueno, hai moito tempo que fixeste ese apaño para poder darlle cabida a todas as persoas que fan o camiño, pero vos mesmos dices que xa moito tempo rexentades esa bar-cafetería que asistides a todos os camiñantes, non? Sí, nos vamos a ver, durante o inverno abrimos ás 7 da mañá. Carai. Nesta época, normalmente, antes da pandemia, che falo, a partir de Semana Santa, que é cando empeza o camiño a moverse, pois abrimos ás 6. Unha hora antes. Claro. Para servirlles os desayunos aos peregrinos que madrugan moito para chegar a seguir etapa. Para adiante. Claro, porque aquí hai que darse cuenta que as etapas veñen sendo de uns 25, 30 kilómetros. Claro. Sí, entonces, no brao, si tardas moito en salir, despois o sol fastidia bastante. Claro. Sí. Porque o siguiente albergue que teñen é xa no Cádavo, non? Sí, no Cádavo, sí. Uh-huh. No Cádavo, o siguiente albergue que hai é no Cádavo. Sí, por eso digo que xa levan unha tiradiña, teñen que ir ben alimentados. Claro, porque... Sí, pues polo camiño de Santiago, de Fonsagrada a Cádavo hai 24 kilómetros. Pola carretera hai algún máis, pero polo camiño de Santiago 24. Uh-huh. E hai a sorte de que de Cadola en vez, pois aparece Protección Civil dicindoche que van peregrinos, van atentos para que os coches pois non poden atropelar pois algún peregrino, non? Hasta que chegan, sobre todo, que cruza un montouto. Sí, efectivamente, bueno, Protección Civil desempeña un traballo bastante importante, incluso Guardia Civil, bueno, sí. Cuídase bastante o camiño primitivo, sí. E notas moita diferencia, este tempo de pandemias, lóxicamente, baixou a afluencia moitísimo, non? Pero agora xa comeza a revivir, non? Algo máis parece ser que xa están os peregrinos. Sí, nos últimos 15 días aumentou moito a reservas, porque, bueno, ahora neste tempo estamos traballando con reserva, porque, como temos, repito, temos plazas limitadas, hasta ahora tiñamos las 30%, pois entonces estamos traballando con reserva por eso. Sí. Para poder tamén, bueno, guardar as distancias. Con as normas de sanidad, claro. Claro, efectivamente, hai que desinfectar todos os días, ben, hai que, bueno... Sí, dá sí, moito sí. Traballo extra, digamos. Sí. Vale, pero quiere decirse que a cousa está levantando, que pouco a pouco estamos nos descontaminando, hai moito máis vacunación e entón, pois pues eso vai a ir por bon camiño, seguro. Uh-huh. É decir, como dicen sí, eles, sí. Bon camiño. Eso. Exactamente. Por eso que digo que, claro, a parte do hostal non é solamente que un peregrino, un señor que vai a dormir aí, que vai, porque restaurantes aí hai bastantes para comer, vale, e entón, sí. Pois, ah, sí. Dice, solamente pode ver, pois, a paisaxe, despois de haber comido gastronomía, pode facer unha ruta tamén. Sí, o Ayuntamiento de Fonsagrada conta con varias rutas moi bonitas que están perfectamente limpias para... Uh-huh. Bueno, porque temos moito turismo de... Turismo rural, logo. Sí, pues, está claro que hai un turismo gastronómico brutal. Aí contamos en Fonsagrada con varios restaurantes sí. Muy potentes. Sí, sí, sí. Aí dixéramos a Tenreira ou a que leva o... É o que leva bueno, a voz cantante. Sí, no inverno tamén o cocho, claro, o Butelo. Claro, o Butelo sobre todo. Claro, que é super famoso. Que parece o rei da montaña. Pero Butelo solo non, acompañado. Hai que acompañalo con boas verduras, sí. Con unhas boas patacas, e o mellor hasta... Algún garbanzo. Algún touciño tamén o carón. Efectivamente, touciño, chorizo, cachola... Claro. Complementos, todo complemento, ¿no? Morcilla, no ten que ser. Roberto, e outra cousa máis que che quería preguntar, a máis, bueno, pues seguro que como cafetería, pues non tanto, pero ao mellor tamén servides bastantes bebidas da nosa zona, quizás da Ribeira Sacra, non? Sí, lógicamente sí, aquí vendese moito mencía da Ribeira Sacra, e tamén, porque no, vamos falar de que hai moi bons viños en Negueira de Muñiz, que é o ayuntamiento veciño. Sí, sí. E tamén están agora potenciándos bastante. Uh-huh. Sí, claro, é Albariño, bueno, vendese bastante ben todo eso, sí. Hai oferta sí. Grandísima para que toda a xente poida disfrutar, non? Sí, sí. Sí, bueno, Fonsagrada eu creo que turísticamente é un sitio, non só Fonsagrada, todo o que é o contorno, na Avia de Suar, na Fonsagrada, é un sitio con bastante atractivo turístico. Sí. Claro. Son zoas que, aparte de ser veciñas, reciben moito turismo, xa non digo estranxeira, pero sobre todo nacional, que veñen do sur... todo sí. Eso pues para poder percorrer por Galicia e sobre todo esas zoas, porque xente a min me o di e entón enseguida me preguntan de que sitio son, en fin, cando un día falando aquí con un señor me di, e logo ti eres daquela comarca e tal, e digo, sí, digo, eu son nativo de Navia de Suarna, pero vivo na Fonsagrada cando vou, que para iso pago os meus impostos ali, e entón pois dicen, ah, pois eu tamén vou ali e tal. E entón, pois, me decía que, claro, quedara en Navia e resulta que eu coñecí o señor e a señora. Xa, claro, é que, bueno, desta zona xa sabes que, bueno, emigrou muchísima gente para Barcelona, sobre todo sí. Para Barcelona. Entonces, claro... Roberto, eu queria che preguntar que, bueno, estamos falando da... do vosso traballo de ese albergue hotel ou casa cuartel pensión albergue, pero os nosos ointes e seguidores si queren ou si van a facer o camiño ou si pasan por aí ou queren sin facer o camiño queren aloxarse, hai unha páxina onde poden meterse en internet ou Sí, temos unha páxina web na que poden facer reservas, a páxina web é www.albergecasacuartel.com, todo xunto. Muy ben. Tamén en Facebook tamén aparece a Casa Cuartel da Fonsagrada, non? Sí, tamén temos perfil de Facebook, sí. Vale. Casa Cuartel da Fonsagrada, se chama. Vale, eu preguntaba xe porque, claro, os que nos están a escoitar falando contigo, non sabía, ou polo menos que saiban que existe unha páxina onde se poden meter para poder reservar, porque últimamente hai que facelo, reservar para... Que, sí, efectivamente, porque... sí. Lógicamente, claro, poniendo Casa Cuartel Fonsagrada, xa sale muchísima información, porque bueno, estamos en varias plataformas de turismo, de venta de, bueno, de reserva de hoteles, de alojamiento. De alojamientos. Entonces, bueno, sale bastante información, sí. Sí, muy sí. Bien. Dentro claro. Da cafetería, tendes solicitud, tendes comprobado que os vosos clientes piden algo en especial ao chegar aí? Na nosa cafetería? Sí. Mm-hmm. Bueno, na nosa cafetería... Sirve de todo, claro. Sirve de todo, pero bueno, o noso fuerte, lógicamente, é o café. O café? Sí. Sí, ademais, bueno, sempre se mimou moito o café... Cuando los primeros donos de la cafetería mimaron mucho café de toda la vida, nos seguimos en la misma línea. Sí, sí, sí. Claro, sí. Claro. Muy bien, muy bien. Yo bueno, siempre digo que si quiero tomar buen café, tengo que ir ahí. Sí, es un cafetero. Pero está. Aparte de eso, tomo un café con leche y un curasán que es más grande que el plato. Sí, que es verdad. Sí. Xa poño o plato pequeniño para que ves, para que o corazón... No, que o plato é grande. Aseguro que o corazón é grande, Sí, sí, sí. Muy ben, muy ben. Que, bueno, os galegos somos de ración. E os que sirven tamén. Sí. Claro. Claro. Porque pues sí. O que dixéramos nostal, cociña de momento nada, non? No, de momento no. Deixamos preparado un pequeno buffet para unha zona de buffet para dar os desayunos, pero ahora mismo con este tema do COVID, pois non se pode ter buffet. Entonces decidimos cerrarlo por ahora. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Claro, porque pues... é normal. Pero eu pregúntome, claro. Por exemplo, ese edificio que levou tantos anos pechado. Sí. Ese cuartel e cando me dixeron que se iba a facer un hostal e tal, isto e outro, pois eu xa pensei en vos. Claro. Digo, ah, que van a ser esta xente que encolla ese hostal, dice, porque estos en Fonsagrada furgan por donde sexa. Claro que sí. Dice, este, emprendedores. Porque sodes emprendedores, xa o ler a tua nai. E ti, vos tamén. Claro que sí. Sí. Bueno, a ver, nestes sitios quizá xa que facer un esfuerzo extra para salir adiante, porque, bueno, a población menguou moito, entonces sí. Hai que renovarse un morrer. Pues, o máis malo é que, claro, embellecese moito. Bueno. Sí, a población aquí é bastante envejecida, pero, bueno, ahora contamos moito turismo, sí, entonces... Sí. Entonces, a contar con tanto turismo, pues é unha vía de entrada de traballo. Moi ben, moi ben. Que che desexamos moitísimo éxito e que sigades traballando aí nesa grande fruta. Por certo, outra pregunta que relacionada coa cafetería. Tamén vos piden moitos bocadillos, seguro. Bueno. Sí, sí, temos servicio de bocadillos e de hamburguesas, sí. Sí, que é verdade. Sí. E as hamburguesas son pequeniñas. Habería que poñer en marcha tamén as empanadas. Empanadas, bueno, aquí en Fonsagrada hai panaderías que fan moi boas empanadas, Sí. Por eso digo que as hamburguesas aí son pequeniñas. Sí, pequeniños, sí. Son algo máis como os croissants. Igual, sí, máis ou menos. A mesma medida, non? A mesma medida. Fai falta un pan máis grande. Temos unha medida estándar, entonces. Sí, no. Sí, sí. Entón, o pan que acompaña ten que rebordar un poquinho máis, non? Claro. Claro, está dentro da medida tamén, claro. Todo vai compaginado. Todo. Muy sí, ben, muy ben. Pois nada, hai que recomendar a todos os nosos ointes e seguidores e a todos os que fagan o camiño que pasen por aí por a Fonsagrada, que saiban que teñen un grande servicio aí na Casa Cuartel. Cafetería Demetrio. Cafetería Demetrio, efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, e a xente que non conozca a Fonsagrada, decirlle que merece moito pena vir a Fonsagrada. Paga a pena. Ademais, que tiñan en conta... que para ir a Fonsagrada non se baixa, súbese. Siempre se sube, sí. É o único pueblo que nunca baixaron os lobos. Nunca. Siempre subieron. Que, por cierto, claro, hay polémica con respecto a ellos, ¿no?, últimamente. Sí, porque, bueno, o lobo é un animal con bastante polémica, entonces... Sí. Hay moita xente a favor, moita xente en contra, claro. Os gandeiros queixense da pouca axuda que teñen cando atacan. Entonces, lógico que a cousa vai así regular, non? Ni tanto. Claro. Bueno, pois nada. Pois moi ben, Roberto. Caro verán, prepárame un curasán como os de sempre. Parece que se desconectou. Non o temos ao outro lado do fio telefónico. Non. Bueno, dicimos, poñemos un bocadiño de música, cando menos, a ver se o noso técnico quere volver outra vez a comunicarse, pois comunicámolo, porque, sí, máis que nada para despedilo en directo. Despedilo como Dios manda. E agradecerlle que estivera cando a nos, non? Sí. Vamos, pues venga, podemos a intentar chamar, a ver. Ya está. Sí. Hola, boa tarde. Hola, buenas, que se cortó. Vale, no te preocupes. Bueno, queríamos falarche, decirche que che agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicaches e que bueno, pois que teñas moitísimo éxito e que cuidarse moito, que como di Armando, a ver se chegamos aí no verán e somos capaces de degustar non somente ese bon café, sino tamén ese cruzán que deborda polo plato. Bueno, no, pues agradecervos a vos que vos acordarades de nós, e bueno, invitarvos a toda a xente que non conozca a Fonsagrada que veña conocela, que merece pena de verdad. Vale. Pois moi ben, Roberto. Moitas gracias. Unha aperta grande e já hasta outro momento, Roberto. Ese curasán queda en dereito. Veña. Vale. Hasta luego. Unha aperta. Chao. A fonte boa por auga, o muiño por moere, a tua casa por verte, e nunca te podo ver. E nunca te podo ver, ai alá, ai alá. Porta, na ventana non estás, ou acortando o meu paso por ver si te asomarás, por ver si te asomarás, ai alá, ai alá. Presa vou coa auga de regare, e che mañan un día santo falaremos de vagare. Falaremos de vagare, ai alá, ai alá. As pedras da tua calle, o regar de que nas rega, o barrer de que nas barre. O barrer de que nas barre, ai alá, ai alá. Bueno, vamos a falar un poquinho da conferencia d'onte, non? Vale, vale, sí, que tenemos que informar ya nos oyentes de que onte tivemos a celebración das Letras Galegas en Rosalía de Castro. Pois a conferenciante era Emma Pedreira. Bueno, foi unha grande... Unha beleza, eu polo que vin, iso foi unha beleza de conferencia. Sí, sí, unha clase falando de Xela Arias, que ela enseñou unos tapers, ¿sabes? Unos tapers donde había, en cada taper había unha letra, cada letra era a que pertenecía ao nome de Xela. O X, o L, sí. O L e o A. Sí, E L A, ¿sabes? Sí, Xela. Bueno, y en cada tapper había unha cousa relacionada coa propia Xela. Extraordinario. Ademais, parece ser que o noso presidente grabou, ¿no? Oliver dixo que en un momento poría nas redes, en Instagram, non sei que máis, pues, para poder disfrutar dela. Sí, vínole en varias redes destas. Pois, o vallar... Porque, como sabes, non poden estar. Sí, pero todo ben, non? Sí, bueno, de momento todo ben, de momento... Vale. Tamén hai que felicitar a toda a entidade de Rosalía de Castro, porque o sábado pasado tivemos unha grande celebración, que ademais con moitísima asistencia, a pesar da pandemia, pues, lóxicamente, ali, claro, era todo ao aire libre, e había unha distancia entre as persoas que asistíamos. E, bueno, pois, claro, o coro rociero, primeiro, despois a nosa banda... A banda, gusta. Digo, madre mía. O grupo de banda. Que, ademais, o que máis te gustou a ti, me parece a min, que foron os cativos, non? Os cativillos de todo. Aquilo era unha maravilla. E despois unha sorpresa que nos deron os maiores, non? Sí, tamén. Tamén bailaron os máis senior, digamos. Sí. E por último, pois ese grupo celta que chamaba Eboe, que xa entrevistáramos precisamente na nosa radio. Sí, e bueno, sí, deste xeito, pois, con os monitiños, os poucos minutos que quedan, o que podemos facer é dicirlle aos nosos ointes que desexamos que teñan... Que para os xoves que ven siguen na mesma sintonía. Que teñan unha feliz semana e os xoves que ven voltamos. Exactamente. Queridos ointes, moitas gracias por estardes aí e ata vindeira semana. Amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso, a rúa a vosa liberdade, e digo xoves que ven.